مراد هستیم روز و شب همه در جستجوی تو. ای مرغ شب به داغ که سوزی که درد او خون می کند فغان تو را در گلوی تو. دانی چه شد نصیب من از نوبهار عشق، دانی چه شد نصیب من از نوبهار عشق، گلهای حسرتی که فکندم بکنی تو. من از نوبهار عشق، گلهای حسرتی که فکندم به کوی تو. باد بهار آمد و آورد بوی تو، شد تازه باد در دل من، شد تازه باد در دل من، آرزوی تو چون قنچه ای که باز شود در سپید دن جانم گردت شکفته این دل خونی بروی تا جانم یا یا سلام یا عزیزم شاید این مرغ بکشم به داغ که سوزه که درد بود خون میکند فقان تو را در گلوی تو جا پروانه وای نسیم و من ای گل بر مراد جانان که هستیم روز و شب همه در جستجوی تو جان جان جان فکندم به کوی تو جانم عزیز من آیان جانم یارم آیان مرا پرسی که چونی، چونم ای دوست، جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست. حدیث عاشقی بر من رها کن، تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست. شنیدم عاشقان را می نوازی، مگر من زان میان بیرونم ای دوست. مرا پرسی که چونی چونم ای دوست، جگر پردر دل پر خونم ای دوست. رهام کن تو لنگین شد چه من مجنونم ای دوست. Oh, نگفتی گر بیفتی گیرم دست، از این افتاده تر که اکنونم ای دوست. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 17 بود که در بیات ترک اجرا شد.